jednej piosenki o Poznaniu, nie pamiętam już jej zupełnie. I to nie jako kompozytor, tylko jako autor tekstu. O, proszę. I śpiewała ją Hanna Schmetterling, czyli Anna Jantar później. Poznanianka. Poznanianka. I to było o dworcu PKP w Poznaniu. Tekst, którego nie pamiętam na szczęście. Ale zaraz, zaraz, gdzieś ta piosenka jest na pewno nagrana, prawda? No była nagrana wtedy dla radia poznańskiego. Trzeba to odszukać, mistrzu. Nie będzie łatwo, bo szlagwortu nie pamiętam ani tytułu. I do następnej ekstrawaganzy. No jak miło się zrobiło, naprawdę. Widziałem poprzedni odcinek, fantastyczny, bardzo mi się podobało. Dziękuję, Maćku, bo nie zdążyłem ci za niego podziękować, bo nie było cię wtedy. Ale rzeczywiście bardzo byłem pod wrażeniem. Bardzo miło, dziękuję serdecznie. No tak, to teraz kto nie mówił jeszcze podczas tego okrążenia? Nie mówiła pani Jolanta i nie mówił pan Michał. To ja myślę, że można by teraz spróbować państwa połączyć w takim mini dialogu. Proszę bardzo, panie Michale, czy może pan do pani Joli przemówić? Cześć Jolu, bardzo... Cześć Michał. Bardzo mi miło. Nie wiem... Też się cieszę. Nie wiem, jak do ciebie przemówić, ale... Na przykład słowami poety. Słowami poety albo poetki, ale przygotowałem dla ciebie taką niespodziankę, choć nie wiem, czy tę pozycję znasz, ale przyjechawszy trochę wcześniej do Warszawy, znalazłem taką pracę Marii Konopnickiej, Mickiewicz, jego życie i duch, wydaną w 1899 roku. To dla mnie jest prawie erotyk literacki. I Konopnicka pisze tak: w takich warunkach, w jakich był Mickiewicz, łatwo pojąć, że jedynym szczęściem poety było, gdy w szarej godzinie z kilką przyjaciół siadłszy przy kominie, mógł dumać, marzyć o swej krainie. I to właśnie ta geneza pana Tadeusza tłumaczy nam, dlaczego żaden z nowożytnych narodów nie ma równej nam epopei narodowej. Żaden jej nie ma, gdyż żaden u żadnego z ludów takiego poety nie było i żaden nie mógł, nie miał potrzeby uczuwać tak silnej tęsknoty ku swej krainie, bo żadnemu nie mogła tak tęsknota wielka wyczarować z duszy tak potężnych i słodkich obrazów, bo każdy z nich mógł żyć w swojej krainie i nie potrzebował tylko marzeniem i dumaniem wyrywać się do niej. Nie potrzebował zdumań tych i marzeń tworzyć sobie powietrza, którym by dyszeć mógł, aby był, aby żył. Tak pisze o nim Maria Konopnicka. Mickiewicz ludzi swoich w panu Tadeuszu nie idealizuje. On ich kocha takich, jacy są, z ich krewkością. Tak jak rozumiem ja, ichże także. Kochanie jest kochaniem prawdziwym. To jest... Ja natknąłem się na to w antykwariacie, a z racji tego, że lubimy z Jolą gaworzyć sobie o naszych znaleziskach literackich, to pomyślałem, że Maria Konopnicka w erotyku literackim jest wspaniała i nie wiedziałem nawet, że tak bardzo zachwyca się, pisząc te swoje wszystkie właśnie takie bardzo tajemnicze zwroty, bo mówisz tutaj o tej miłości, o tym ukrywaniu się i bardzo mnie frapuje, bo to jest ponad 200-stronicowe dzieło, gdzie ona praktycznie, Maria Konopnicka, cały czas pisze jakieś wspaniałe poprawki dla Mickiewicza albo jego dedykacji. Nie wiem, pani Baszko, mogę jeszcze jedną? A to panią Jolę proszę zapytać. Jolu, chcesz jeszcze jedną? Spoko, czytaj. Właśnie trafiłam na to, bo ja myślę, że Maria Konopnicka się bardzo Mickiewicz inspirowała i część tych jej listów z podróży ma bardzo podobny ton. Dawaj, dawaj, następny. Ale drodzy państwo, tło mówi nam tu tyleż, co obraz sam i owszem, żadne tło do obrazu tego lepiej dobranym być nie mogło. Mnie piekło, mnie parzyło, ale kiedy, otwieram cytat, nad Soplicowem słońce weszło, jam poczuła, że już padło na strzechy. Kiedy derkacz z łąki wrzasnął, ja ozwałam się nad głową jako ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie zrozumiałam schowany we mnie skowronek. Kiedy orzekł szerokim skrzydłem przez obszary, zaszumiał, strasząc wróble. A czy ja jestem jak mary? Gdy jastrząb pod jasnymi wiszący błękity, ujrzawszy wśród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry, jako gwiazda Mickiewicza na mnie spadająca. Gdy słychać bydła w pole idącego ryki, czujemy wprost, ja czuję, że ten młody cień wstaje tak rześki, tak pełny ruchu i świeżości, dlatego że w soplicowskich lasach będzie polowanie, któremu ów derkacz, ów jastrząb już grają. Czy znalibyśmy samego Tadeusza tak, jak go znamy, gdyby nie rozkrył przede mną, przed nami swej duszy prostej, lecz umiejącej czuć wdzięki przyrodzenie? Zaiste, to prawdziwy akt dla mnie nadania. Pani Jolu. Ja jestem pod wrażeniem, że Michał, ty to jesteś w stanie czytać. Jestem zdumiona, ale wiem, że ta książka poświęciła, miała napisać esej Konopnicka, poświęciła temu rok, ale ja was zaskoczę, co napisała Konopnicka. Teraz fragmentem krótkim wiersza, który znalazłam, i ma on, brzmi on mniej więcej tak. Ty prawić zaczniesz cudną baśń, wieczności baśń tęczową. Ja słuchać będę cię bez tchu, ze złożoną na wznak głową. A życie przyjdzie mimo nas, nie widząc zgoła o tym, że mi ostygłą grzejesz pierś spojrzeniem swoim złotym. I tak po zorze i tak po świt, trzymając srebrną wartę, roić swój będziesz cichy blask na oczy me otwarte. A propos Jolu, jakie ty piękne anapesty Konopnickiej tutaj wysłyszeliśmy. Bo przepraszam, ale pan dyrektor... Ja tak sobie nucę, bo ten romans, który kwitnie tutaj na antenie między Poznaniem a Warszawą, jakże symboliczny. Mickiewiczem i Konopnicką. Między tymi dwoma miastami, bo ja muszę dodać, że Jolu, ty nie wiesz tego, ale ja zdradzę, że Michał Pawianek dowiedział się, że spotka się z tobą na antenie, na tym dziwnym moście teatralnym, to po prostu rączo podążył na daleką Pragę, żeby z tym tomikiem wrócić do studia i żeby ci móc to zaprezentować swoim jakże amanckim, fantastycznym wokalem. Więc, jestem wzruszona. Więc to jest tak, to jest wielkie, wielkie, wielkie uczucie, które... Ale Jolu, ty przeczytałaś anapest, bo drodzy państwo, taka ciekawostka, Maria Konopnicka, poza tym, że bardzo wiele chowała i cieszę się, Jolu, że docierasz do tych listów, które praktycznie są niedostępne, to drodzy państwo, pani profesor Zofia Zarembianka znalazła kiedyś 1040 systemów wersologicznych, którymi posługiwała się Maria Konopnicka, żeby coś napisać. I ukryć. I jednocześnie ukryć, coś ukryć. Mm-hmm. Więc to jest wspaniałe. Jolu, mam wielką ochotę już odwiedzić was, wasz spektakl. Mam nadzieję, że sobie wtedy może jakoś Konopnicką porapujemy albo znajdziemy jeszcze jakieś inne sposoby na to, żeby popularyzować te frazy. Jak najbardziej, ale powiem ci, że znaleźliśmy w archiwum list, gdzie jest napisane, że w dzień pogrzebu Konopnickiej na niebie wyrosła piękna tęcza. I że ona marzyła, żeby jej grób z Marią Dulębianką złączyć i żeby razem czytały jedną książkę. I żeby tą jedną książką niestety nie była ta o Mickiewiczu, co ty przyniosłeś, która bardzo mnie wzruszyła, ale był to pan Balcer w Brazylii, który Michał może cię porwać. Znając twoje zamiłowania. Znając moje zamiłowania do kiczu, tak? Nie, do pięknego języka. I tu musimy położyć kres na tym etapie tego oto romansu, który zakwitł na naszych oczach. Ja tylko przypomnę, że anapest, to znaczy odwrócony, dosłownie odbity, w metryce iloczasowej to stopa metryczna składająca się z trzech sylab, dwóch krótkich i jednej długiej. A Daszko, czytałaś? Czytasz mi w myślach? To jest cudowne. Ja się cały czas męczyłem z tym, co to jest ten anapest? Cudowne. Odkryliśmy to już dawno, że jesteśmy bliźniakami duchowymi. No dobrze, koniec żartów, bo teraz chciałam powiedzieć, że to bardzo poważne odkrycie nastąpiło, że te dwa teatry ze sobą w bardzo specyficzny sposób tak oto dialogują. pan Tadeusz z Marią Konopnicką. No, kobiety w panu Tadeuszu są nieprawdopodobnie ważne, bo to, w jaki sposób pan profesor Grabowski przedstawił Telimenę, Zosię, myślę, że Jolu, będzie też dla ciebie ciekawe, bo okazuje się, że z tekstu Mickiewicza można wysnuć takie wnioski, że ta Zosia to tak naprawdę wiele kobiet by chciało nią zostać, co jest fantastyczna etiuda na ten temat w spektaklu. Telimena wcale nie jest taka eteryczna i kokietyczna, więc myślę, że koniecznie musimy sobie porównywać te kobiece wątki i myślę, że Konopnicka, Dulębianka i mickiewiczowskie eteryczne postaci mogą rzeczywiście jakoś wpłynąć na rozwój świadomości kobiecej w Poznaniu. Na rozwój Poznania. Etos dam i rycerzy, tylko płeć trzeba podmienić trochę. O, właśnie. Proszę Państwa, to teraz tak. Za moment powrócimy do Teatru Nowego, a teraz jeszcze muzyka, która do nas przybyła z Teatru Polskiego. To muzyka, która nam przypomni spektakl, który ma najkrótszy chyba w historii spektakli polskich tytuł. Zgadniesz, mój bracie Macieju, jaki to tytuł? Najkrótszy. Oj, najkrótszy? Jedna tylko liczba. A, czyli po prostu K. Otóż to, bardzo proszę. Tak króciutki utwór, że Ewa nie zdążyła otworzyć mikrofonu, ale już jesteśmy. K w Teatrze Polskim. Czy powróci jeszcze w tym sezonie, Macieju? Tak, tak. To jest spektakl Moniki Strzemki, Pawła Demirskiego, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem poznańskiej i w ogóle polskiej publiczności. Spektakl o naczelniku państwa naszego. Mhm. Fantazja Pawła Demirskiego, fantazja polityczna o tym, co w naszym kraju najbardziej bolesne, o człowieku, który tworzy historię Rzeczypospolitej właśnie dzisiaj, w końcówce drugiej dekady XXI wieku. Publiczność poznańska i również publiczność kilku innych teatrów, w których graliśmy to przedstawienie, przyjmuje to przedstawienie z ogromnym zainteresowaniem. Mnóstwo bardzo, bardzo wnikliwych, przewrotnych refleksji na temat kondycji naszego kraju, naszego państwa, naszej polskiej wspólnoty. I w tej roli Marcin Czarnik. Tak. Fantastycznie. Poczułem coś w twoim głosie, tak? Coś mi bardzo bliskiego, to znaczy fascynację. Otóż, widziałam na warszawskich spotkaniach i bardzo polubiłam, jeżeli można tak powiedzieć, ten spektakl, ale też bardzo ciekawe to spotkanie dwóch aktorów, których zaprosiłeś z Warszawy, czyli właśnie Marcina Czarnika K. i Jacka i Poniedziałka. Jacka Poniedziałka. W roli T. Tak jest. Ale no i wspaniali aktorzy z naszego teatru. No, to jest takie przedstawienie, które budzi ogromne emocje, bo dotyka tego, co w naszych dyskusjach publicznych w Polsce dzisiaj najgorętsze. I no, jak mówiliśmy, to przedstawienie pozostaje w repertuarze, a ponieważ ono się toczy, to jest taka fantazja polityczna, futurologiczna właściwie, bo przedstawienie się zgodnie z intencją Pawła Dymirskiego toczy w noc wyborczą w roku 2019, za rok jakby, więc przynajmniej do tego czasu ono na pewno pozostanie w repertuarze naszego teatru. Do tej nocy wyborczej, za chwilę mamy noc wyborczą samorządową, a za rok będzie noc wyborcza w wyborach do parlamentu i przynajmniej do tego czasu K pozostanie na naszym afiszu. Bardzo dziękuję. Już przypominamy, dwa duety już tworzą w Teatrze Polskim ten sezon, czyli Rubin Janiczak, Janiczak Rubin i Strzępka Demirski, Demirski i Strzępka. A teraz bardzo proszę, żeby Poznań znów uzbroił się w cierpliwość, to znaczy Radio Poznań, to znaczy goście w Radiu Poznań, bo slalomem powracam do Teatru Polskiego, do panów Piotra Kruszczyńskiego i Jerzego Satanowskiego. Michał Pabian nie będzie niczego cytował, bo wybiegł obejrzeć ogródek nasz nocą, ale wróci jeszcze. Dobrze, wieczory, trzy wieczory. Z satysfakcją poprawię do Teatru Nowego. Przepraszam, do Teatru Nowego, tak, tak. A co powiedziałam, Starego? Do Polskiego. O, dobrze, przepraszam. Ale to bardzo miłe przejęzyczenie. No cóż, do Teatru Nowego imienia Tadeusza Łomnickiego o trzech wieczorach przyszłego tygodnia. Teraz bardzo proszę opowiedzieć. No tak, możemy zaprosić na trzy wydarzenia, które mam wrażenie, że zapoczątkowują bardzo piękną historię tego festiwalu Pamiętajmy Osieckiej w Poznaniu, bo będzie to 21. edycja, jeśli chodzi o galę, o koncert galowy. Natomiast, Michał wrócił. Tak, natomiast pierwsza poznańska i zakładam, że po tych 20 edycjach, gdzie finał odbywał się w Warszawie, no to zaczynamy przynajmniej kolejną 20 z finałem w Poznaniu. Na to bym bardzo liczył i mam nadzieję, że tak się stanie, a duża w tym rola widzów, którzy no chyba pokochali już ten festiwal. Mam takie wrażenie, że te poprzednie edycje, w których konkurs no, w skromniejszej formie, ale jednak bywał w Poznaniu, wykazały, że ma on już swoją publiczność. Pierwszy wieczór to piątek, 26 października, kiedy to usłyszymy dziesiątkę finalistów, starannie wyselekcjonowanych spośród tej ponad 200-osobowej grupy, która przyjechała na eliminację w czerwcu tutaj do Radiowej Trójki. Do tej dziesiątki dołączy również duet, prawda? Bo będziemy mieć 11 tych podmiotów finałowych, bo jeszcze mamy duet dwóch sióstr. Czyli podobnie jak w zeszłym roku, znaczy był kwartet, a teraz był kwartet Kagiuma, tak, a teraz duet sióstr Kępisty. I one również wraz z dziesięciorgiem finalistów, tych, którzy w Sopocie występowali, zaprezentuje się przed poznańską publicznością i przed jury, o którym już mówiliśmy. Mm-hmm. I to jest 26. 26 o godzinie 19:19 w Teatrze Nowym w Poznaniu, na dużej scenie. Ja zauważyłem, patrząc teraz do takiej aplikacji, w której widać, jak bilety są sprzedawane w naszym teatrze, że jest chyba 5 pojedynczych krzesełek jeszcze gdzieś tam w obrębie ostatniego rzędu i balkonu, więc jeżeli państwo słuchają i mają ochotę się wybrać na ten koncert, no to jest jeszcze teoretycznie taka szansa. Jeśli ktoś bardzo chce siedzieć obok partnera swojego, to jest niemożliwe, natomiast jeśli może w oddaleniu, to jeszcze się da. I kiedy jury będzie obradować, to dam tylko, to właśnie wtedy kwartet Kagiuma zaprezentuje swój 40-minutowy mini recital złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej, przygotowany na nasze zamówienie, właśnie ten prapremierowy, z którego polską Madonnę mogli państwo usłyszeć dzisiaj. Mm-hmm. Kilkanaście minut temu. A będzie płyta? Znowu zapytam. Mam taką nadzieję. My będziemy ten koncert rejestrować i zobaczymy, jak Kagiuma się odniesie do tej rejestracji i być może wydamy płytę. Natomiast dzień później, kiedy już będziemy znali laureata, przede wszystkim tej głównej nagrody, bo tu trzeba dodać, że to jest niebagatelna nagroda, bo w wysokości 20 tysięcy złotych ufundowana przez marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Gratulujemy. I poza tym będą jeszcze oczywiście nagrody dodatkowe. Natomiast już widownia sobotniego koncertu będzie mogła wysłuchać właśnie laureatów wszystkich nagród. Czyli 27 z kolei zapraszamy na prezentację niejako nagrodzonych, po których wystąpi Gwiazda Wieczoru i tutaj zaprosiłem do takiego koncertu złożonego z utworów Agnieszki Osieckiej dość nieoczekiwaną gwiazdę wieczoru, mianowicie grupę Demono z Andrzejem Krzywym. Cudownie, dinozaury. Właśnie. I oni wykonają kilkanaście utworów, które wybrali, zaaranżowali i przedstawią państwu też prapremierowo w sobotę. Tam chyba są dwa miejsca jeszcze, o które można powalczyć, jak zauważyłem. Natomiast w niedzielę... I tu może pan Jerzy Satanowski dołączy do nas. W niedzielę mamy dwa koncerty o 17 i 20, tego samego wykonawcy. Marcina Januszkiewicza. Akurat myślałem, że powiem coś jeszcze o samym konkursie, bo Marcin jest już laureatem głównej nagrody w naszym konkursie i to w ciągu ostatnich kilku lat też wygrał po drodze Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, ale widzę go wszędzie z jego recitalem Osiecka po męsku, widzę go prawie w każdej miejscowości w Polsce, nawet spotkaliśmy się niedawno w jakiejś niedalekiej miejscowości koło Bydgoszczy. Więc ma już bardzo wypróbowany i bardzo ciekawy recital z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Ja tylko chcę dodać jeszcze, że naszym konkursowiczem towarzyszy zespół muzyczny pod kierunkiem Kuby Lubowicza. To jest o tyle ważne, bo ten zespół jakby towarzyszy już od Sopotu naszym wszystkim wykonawcom i jego wpływ tego zespołu na jakość prezentowanych utworów jest bardzo wysoki. Nawet pozwoliłem sobie tych samych muzyków zaprosić jeszcze na rok przyszły, chociaż właściwie chcemy, żeby kadencyjnie muzycy się co jakiś czas zmieniali, ale rzeczywiście super ciekawa praca była w tym roku, głównie z kobietami, bo jak już wspomnieliśmy, mamy 9 pań i jednego chłopaka. I duet jeszcze kobiet. No i teraz doszedł duet, bo tutaj pewnie trzeba uzupełnić wiedzę o tym konkursie, że jury, to które wybiera finalistów, ma prawo poprosić kogoś z pominięciem warsztatów w Sopocie, czy z pominięciem drugiego etapu. Robimy to wtedy, kiedy grupa jest nierozłączna. Po prostu do Sopotu włożymy samych solistów, dlatego że gdybyśmy chcieli wieloosobowe zapraszać tam zespoły, którym się finał należy, nie dalibyśmy sobie logistycznie z tym rady. Na małej scenie nie da się postawić dwóch orkiestr, tercety, kwartety, zespoły czasami po 30 osób przyjeżdżają na ten konkurs, więc mamy taką linię, że możemy, jak to się nam bardzo podoba, zaprosić go od razu do finału. Chóru jeszcze nie było. Chóru jeszcze nie. Ale w eliminacjach były chóry. Tak? Chór, duży chór? Wspaniałe poznańskie senioritki na przykład były przecież serio? U nas tutaj, tak? W Trójce zrobiły na nas wielkie wrażenie. Senior. Pozdrawiamy serdecznie. Nie, na jednym z pierwszych konkursów wystąpił Dom Pomocy Społecznej, coś w tym rodzaju, w każdym razie przyjechało około 60 osób, no nie młodych takich, po 70, po 80, starzy ludzie, którzy zaśpiewali Niech żyje bal. Myśmy wszyscy ryczeli tak strasznie z Magdą Umarł, no bo coś wstrząsającego. Więc ten konkurs jest otwarty dla wszystkich i może się zdarzyć też i tak, że przyjedzie jakiś stuosobowy chór i chcemy go widzieć w finale, dlatego robimy taką furtkę, że nie wszystkich możemy zaprosić do malutkiego Teatru Atelier w Sopocie. No chyba, że w Operze Leśnej. No chyba, że w Operze Leśnej. To za 5 lat. Ostatnie słowo powiem o tegorocznym konkursie, że jest w nim parę znanych piosenek, ale jest bardzo dużo nieznanych piosenek, bardzo ciekawie zrobionych. Więc dla tych, którzy obserwują w ogóle twórczość Agnieszki Osieckiej, to jest to bardzo ciekawy koncert i serdecznie na niego zapraszam i tutaj w Warszawie i w Poznaniu. To jest dość niezwykłe, że te utwory nie dość, że są odkrywane, te, które znamy, odkrywane na nowo poprzez nową interpretację, bo przecież jest to konkurs właściwie na interpretację tych utworów, no to jeszcze do tego dochodzą piosenki, które zaskakują wręcz jury. Wydawałoby się, że obeznane z tą całą twórczością, to jednak zawsze ktoś wysupła coś dla siebie z tych 2000 piosenek napisanych przez Agnieszkę Osiecką. No, dzięki konkursowi okazuje się, że znacznie więcej, dlatego że niektóre teksty Agnieszki spoczywały w rękach ludzi, którzy może nie zrobili kariery, ale dla których te teksty... Ja sam na przykład kilka piosenek, które zrobiliśmy z Osiecką, na przykład do przedstawienia w Niemczech zrobiłem potem piosenki. Więc myślę, że tego repertuaru jeszcze się trochę ujawni, ale no, też zbliżamy się już do takiego, do trudnego momentu, w którym właśnie jedynym zagrożeniem dla tego konkursu może być to, że ludzie nie będą już mieli pomysłów na reinterpretowanie tych znanych piosenek i wyszukiwanie tych nowych piosenek. Chociaż 2000 to jednak jest, z 2000 skakiem to jest taka liczba, która nam absolutnie co najmniej 5 lat zagwarantuje. Żeby zamknąć ten wątek, może zamienię się konkursu, na chwilę tak? w Magdę Smalarę, która fantastycznie prowadzi zawsze te koncerty i sopockie. Tak, zapomnieliśmy wspomnieć. I będzie prowadziła poznańskie, tak, w zastępstwie została namaszczona niejako przez panią Magdę Umer do prowadzenia tych koncertów. Ma to swój urok niesamowity, niezapomniany i niezbywalną wartość przedstawiania wszystkich finalistów w sposób bardzo oryginalny i interesujący. No i powiem, że jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wystartować w tym konkursie, to wystarczy spośród 2000 piosenek Agnieszki Osieckiej wybrać dwie, pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czerwcu i zaprezentować te piosenki przed jury. I wtedy będą Państwo mieli przyjemność wystąpić na tej scenie, i to mówi Magda zwykle w Sopocie, a za Państwem będą tak znakomici muzycy, i tu wymienia nazwiska tychże fantastycznych muzyków. I rzeczywiście, proszę Państwa, ta atmosfera tego konkursu całego i tych koncertów jest taka, że mogą Państwo nie zapomnieć tego do końca życia, nie mówiąc już o integracji artystycznej, o całej tej bohemie, która wokół tego konkursu funkcjonuje. Ja to uwielbiam od 21 lat. I z niezmierną satysfakcją i dumą będę gościł konkurs po raz pierwszy jako galę w Poznaniu. A ja dodam taką informację bibliologiczną, zachęcam wszystkich do tego, żeby korzystać z wielkiego śpiewnika Agnieszki Osieckiej, kilkunastotomowego, i ostatnio zobaczyłem, że aktorzy Teatru Nowego, bo prowadzimy, właściwie Marek Grześko, jak prowadzi teatralną bibliotekę, kiedy dowiedzieli się, że Teatr Nowy jest organizatorem i że będziemy mieć te wspaniałe wydarzenia, to znacznie wzrosła ilość wypożyczeń tych pozycji. Jakiś wysyp będzie na eliminacjach przyszłorocznych tu w czerwcu, być może. Zobaczymy. Ale jak pan dyrektor wie, ja zawsze mogę podkreślić też. Nie będziemy tego po kumotersku traktować, natomiast dodam jeszcze i dokończę, że w niedzielę dwukrotnie Marcin Januszkiewicz z Osiecką po męsku o godzinie 17 i 20. I na ten koncert o 20 mamy jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie. Tak jest. 22. Ojej, ktoś chyba zamyka zamek i otwiera zamek. 22, 333, 33, 33. Pani Jolu, Jest pani z nami? Tak. No dobrze. Tak, jestem. Hello? Tak, to sprawdzam, bo obawiałam się, że pani płaszczyk zapina na zamku. Nie, nie, jeśli chodzi o otwieranie, zamykanie zamku, to mógł być duch cesarza Wilhelma II, no tak, bo przecież mamy zamek w Poznaniu. Ale taki, oczywiście, no nie pomyślałam. O tej porze? Mm-hmm. No to co? To czy przedstawiliśmy już, absolutnie wyczerpaliśmy temat tej wielkiej gali finałowej, bo tak chyba należało powiedzieć, w Poznaniu? Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy, a teraz Marcin Januszkiewicz. Doda coś jeszcze Jerzy Satanowski do tego koncertu? Do prezentacji tego... Wydaje mi się, że powiedzieliśmy już wszystko. Aha, no dobrze. No jeszcze trzeba dodać, że Marcin Januszkiewicz gra główną rolę w spektaklu Kanapka z człowiekiem w reżyserii Jerzego Satanowskiego i też możemy na ten spektakl zaprosić na początku grudnia. Tak jest, to bardzo proszę. Mamasza? Tak, ulubieniec pani, Marcin Januszkiewicz, aktor warszawski, ale gościnnie oczywiście w Teatrze Nowym w Poznaniu podczas tej gali finałowej. Marcin Januszkiewicz, najpierw w Teatrze Współczesnym, o ile dobrze pamiętam, w Warszawie, później w Studio, teraz chyba Wolny Strzelc. Teraz nie jest na etacie, ale chyba już pracuje w tylu miejscach, że właściwie sprawia takie same nie ma czasu kłopoty, na etat. Jak ci, którzy są na etatach. Kiedy ich się gościnnie używa. Nie no, rzeczywiście fenomenalne. A jaka jest historia, jeszcze króciutko może historia, jeżeli da się opowiedzieć króciutko, Jerzy, tego utworu, kto go wcześniej wykonywał? To jest Przemka Gintrowskiego utwór, który został napisany do spektaklu Na dnie. Agnieszka to jest rosyjska sztuka, nie pamiętam autorki, którą spolszczyła i dopisała piosenki Agnieszka Osiecka. Czyli to była jedna z... Ja już wiem, w Teatrze Atelier, tak, oczywiście, tak, że tak. Na dnie się nazywało przedstawienie. Tak. To były dwie sztuki, prawda? Połączone? To były dwie połączone sztuki z kilkoma piosenkami, które wplotła Agnieszka. Także... Tu Michał poszuka, bo on potrafi znaleźć wszystko, nie tylko w książkach, również w elektronicznych urządzeniach, Na dnie, Teatr Atelier. A ja przypomnę numer telefonu, bo o tej porze rzeczywiście chyba nikt nie podłącza telefonu w Trójce. Na dnie albo do dna. Do dna, tak. Ludmiły Pietruszewskiej, tak. No właśnie, nie chcę skaleczyć nazwiska. No tak. Nie, Ludmiła Pietruszewska to na pewno, do dna to na pewno, a dwa tytuły, no tak, to był dyptyk. Ja to za moment sobie przypomnę, ale teraz póki jeszcze pamiętam numer telefonu do Trójki, bo o tej porze, jak mówię, nie włączamy telefonu. Może ktoś w Poznaniu nas słucha jednak i chciałby w parze przybyć w niedzielę o 20 do Teatru Nowego, jak ja Państwu zazdroszczę. 22 333 33 33. Wojtek Dorosz. Dzień dano i urodziny Smirnowej. Wojtek Dorosz, poczekaj kochany. Wojtek Dorosz dyżuruje, czeka z utęsknieniem na Państwa. A profesor dyrektor Piotr Kruszczyński serdecznie zaprasza do Teatru Nowego. Tak, Cinzano i urodziny Smirnowej, oczywiście. Tak. 97. Tak, to jest ten dyptyk, z którego pochodzi ta pieśń. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Ja tego kiedyś uczyłam się na pamięć, no ale na wszelki wypadek wolałam zapytać. A kto, no, też nie pamiętasz, kto wtedy śpiewał? To był męski głos? Nie, Marek Richter? Marek Richter, tak, ja. Właśnie. Męski głos jednak, tak. Dobrze. Coś tam trzeszczy strasznie. Czy jakieś zwarcie nastąpiło w Radiu Poznań? Wszystko jest w porządku? My technicznie jesteśmy perfekcyjni, okay. W tej Poznaniu. Ale oczywiście. Nic nam nie brzęczy. U Państwa coś tam, no może nie... Coś, no, jak powiedziała Ewa, nasza pani realizator, jakby się coś smażyło, więc na wszelki wypadek bardzo proszę, by Państwo się rozejrzeli i przygotowali gaśnicę. A teraz wrócę się, jeżeli pozwolisz, Macieju, do pani Jolanty, bo no właśnie zafascynowało mnie to, że tak często sięga po biografię kobiet w swoich tekstach, który realizuje następnie mężczyzna, czyli Wiktor Rubin, bo to przecież i hiszpańska królowa, kto? Joanna Szalona, bo to caryca Katarzyna Wielka, bo to hrabina Batory, bo to w końcu Gorgonowa, no też kobieta. No i to cały tłum kobiet, żony stanu, dziewki rewolucji, a może i uczone białogłowy. No tak, no proszę jakoś wytłumaczyć z tego swojego swoistego feminizmu i czy Wiktor Rubin protestuje od czasu do czasu, czy chętnie przystępuje do realizacji tych kobiecych sytuacji, biografii. Zarówno, no właśnie, zarówno ja, jak i Wiktor i większość jakby osób, z którymi mam bliskie porozumienie, uważa, że opowiadanie historii z punktu widzenia białego mężczyzny heteroseksualnego jest dzisiaj nudne, nie wnosi nic nowego do kultury zazwyczaj, niestety. Że jeżeli przyjrzeć się twórczości filmowej, galeryjnej, literackiej, bardzo mało w przełamywaniu wzorców, schematów, wprowadzanie jakiegoś, powiedzmy, nowatorstwa filmowego wprowadzają biali heteroseksualni mężczyźni, dlatego że głównie ich jakby zadaniem jest utrzymywanie status quo i niestety to się przejawia i to widać i słychać na prawie każdym kroku. Więc Wiktora, podobnie jak mnie, bardzo nie interesuje z tej perspektywy opowiadania. A to, że zajmujemy się kobietami, jest po prostu zwyczajnie i najzwyczajniej przywracaniem jakiejś równowagi w społeczeństwie, równowagi głosów, równowagi doświadczeń, równowagi widzialności i to jest po prostu perspektywa obydwu nam bliższa, ponieważ Wiktor też zdaje sobie sprawę, że jakby to wiek, sytuacja kapitalistyczna dzisiejsza oraz sytuacja patriarchalna, która niejednokrotnie jest jakby nałożona na siebie, jest bardzo krzywdząca dla mężczyzny. Jest obciążony utrzymywaniem tej pozy macho, a nawet jeśli nie pozy macho, to po prostu roli męskiej, która jest też wyczerpująca w tym trzymaniu władzy i w której się po prostu biedni mężczyźni spalają i coraz bardziej w tym próbie bycia centrum są śmieszni, co też niestety wszędzie widać. No i co niestety samych ich krzywdzi i odcina od własnych doświadczeń, bo ich doświadczenia stają się są po prostu doświadczeniami schematycznymi, które mają wdrukowane przez kulturę i staramy się swoją twórczością teatralną, ja literacką, bardziej poszerzać przestrzeń dla zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dla różnych wariacji i możliwości podmiotowych, dla różnych tożsamości, które są, które jeżeli są coraz bardziej dojrzałe, to coraz więcej, są coraz bardziej pojemne i coraz więcej w sobie mieszczą i spotykać ze sobą rzeczy, które wydają się być zazwyczaj opozycyjnie ustawione przeciwko wszelkim jakimś podziałom binarnym. My po prostu uprawiamy poprzez teatr pewną pracę społeczną i dlatego zajmujemy się przede wszystkim kobietami, tudzież różnie innymi jakby takimi perspektywami, które są nie na pierwszym planie i które nie są relacjami między mężczyznami, które w Polsce są bardzo często po prostu mylone i nazywane polityką i to jest główny nurt i mainstream. No i to jest część jakiejś takiej naszej pracy, którą na co dzień realizujemy. Nie tylko jakby w teatrze, ale też w ogóle w jakimś takich po prostu, jakby to powiedzieć, pracy codzienności. Czyli kobiety w pani tekstach. Zresztą za sprawę Gorgonowej otrzymała pani gdyńską nagrodę dramaturgiczną. No ale od czasu do czasu pojawia się jakiś facet, a to Neron, a to taki półfacet, czyli Michael Jackson, no tak przypomniałam sobie różne, że tak powiem, sytuacje, w których jednak państwo odchodzą od tego kobietocentrycznego punktu widzenia. Tak, ale to są próby takie też, kiedy bardziej staje się po prostu dla nas tematem zarówno w Rasputinie, jak i poprzez Nerona sam teatr i jego możliwości i naciąganie, jakby badanie tego medium, bo od czasu do czasu po prostu zajmując się tym medium, musimy je poddać autorefleksji i zaryzykować różną zabawę z formami, która raz się udaje, raz nie. I te takie jakby tematy poprzez starożytność, próba otwierania, czy poprzez taką działalność, jaką prowadził na dworze carskim Rasputin, czyli poprzez taką wirus, który też nie jest wirusem głównego nurtu. Po prostu badamy jakby bardziej sam teatr niż zajmujemy się wtedy tematami społecznymi. Dobrze, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Proszę państwa, za 17 minut druga. Ja zaproponuję teraz króciuteńki przerywnik i to będzie znów muzyka ze spektaklu K Strzępki Demirskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu. Mówię to na głos, ponieważ chciałabym, żeby pani, która realizuje nasz program, wiedziała, że zakończymy muzyką do pana Tadeusza, a tymczasem raz jeszcze K, czyli tak zwany kocioł, cokolwiek by to znaczył. proszę Państwa, alarm. Wybuchł oto bunt na pokładzie. Bunt mianowicie białych hetero mężczyzn. Także Macieju, no bardzo Cię przepraszamy, i Pani Jolu, ale mamy tutaj manifestację na terenie studia. Jeszcze zostałem zaskoczony w trakcie robienia pompek. No, cudownie, wreszcie się coś obudzi. Ale czy nasi heteroseksualni koledzy demonstrują? No właśnie jak to, no, zostaliśmy wykluczeni w pewnym sensie. No, tu maszerują. Czułem się wykluczony. I wymachują. Chcę zrobić jakiś marsz równości, zorganizować przez most teatralny. No, bo to, cudownie. No, nie da się tak, no, obokę. No. O, jak jednak żałuję, że w radio nie ma jednak obrazu, bo chciałem zobaczyć tę demonstrację heteroseksualności w warszawskim studiu. Ja nie mam nic przeciwko mężczyźnie białemu heteroseksualnemu. Ale ja absolutnie też nic, tylko twierdzę, że ich twórczość jest zazwyczaj nieciekawa. No, niestety, no, właśnie, no po prostu Adam Mickiewicz. No, ale nie, ja nie mówię o jakby wieszczach narodowych i dawnych ten, tylko że jakby chodzi o perspektywę dzisiaj. Nie, ale ja mówię o dzisiejszej perspektywie i o tym po prostu trzymaniu tego porządku, jakby no o tym, co jest po prostu ciekawe. No trzeba, no niestety wrażliwość teatralna jest głównie wrażliwością gejowską. Ale pan Michał się tutaj wzrusza, więc proszę, ale w dwóch zdaniach kończymy. Są też wspaniałe dowody na to, że biali heteroseksualni mężczyźni, co za mam dzisiaj określenie wieczora, zaczynają szczególnie w poezji, zaczynają pisać fantastyczne teksty, które już nie prowadzą tego typu kategorii. I myślę, że coś dobrego się w ogóle wydarza i że może za chwilę, przynajmniej na gruncie literatury, nie będziemy musieli używać tego typu określeń. Ale wiesz, no to ja się zgadzam, że się coś przekuirowywuje troszkę, ale to chodzi tak, ja to też tak bardziej, wiesz, używam oczywiście z pewnej delikatnej prowokacji, ale chodzi mi o pewien taki nurt, no jakby ten nurt, wiesz, no jasnych schematów, twardych przykazów, fabuł z początkiem, końcem i zakończeniem, tudzież po prostu potwierdzenia pewnego porządku świata, no nie? O to mi bardziej chodzi, że to mam na myśli, używając tego sformułowania. Jasne, że potwierdzanie porządku, no, że może go zarówno potwierdzać, to nie chodzi tyle o płeć, no mogą to też robić kobiety patriarchalnie sformatowane. Nie, no możemy nie się mówię, przekomarzać teraz i wiesz, odpłynąć w 10 minut w literackie ale schematy. To przynajmniej będzie ekscytujące. Ale na przykład jest taki, polecam Państwu, taki pisarz, biały, heteroseksualny, francuski pisarz Olivier Bourdet, który napisał Miłość i inne nieszczęścia i we wspaniały sposób pokazał, że narracja, płeć nie ma żadnego znaczenia. Bardzo, bardzo polecam tę powieść. Piękna. Jola, może to jest kolejna historia, którą możesz opowiadać? Ale to jest piękna przyszłość, o której ty mówisz. Ja nie wiem, czy tak jest, że nie ma znaczenia, ale powiedzmy, że dobrze by było, gdyby nie miała znaczenia. Ja tak nie miałabym odwagi powiedzieć, że nie ma. Ale mnie to absolutnie fascynuje. Maciej Nowak, bardzo proszę, dopuść. Fascynuje mnie absolutnie ta obrona heteroseksualnych mężczyzn w żywiole teatru. Jest to szlachetne, doceniam. Natomiast gdy spojrzymy na współczesny teatr, to jednak rządzą w nim najbardziej reprezentowane są przede wszystkim kobiety. Teatr jest przestrzenią kobiecą głównie i to zarówno jeśli chodzi o publiczność, bo na widowni zasiadają głównie kobiety, a jeżeli faceci heteroseksualni przychodzą do teatru, to dlatego, żeby zaimponować swojej partnerce lub z nią pod rękę, ale namówieni przez swoje partnerki, ale również i na scenie prezentowane są kobiety, dlatego, że kobiety są w swoim behaviorze dużo bardziej performatywne od facetów zazwyczaj zakutych w swoje garniturki z wiszącymi śledziami pod z szyi. kobiety są wspaniałym spektaklem, teatrem, są fascynującym widowiskiem w kulturze europejskiej. Faceci wyblakli bardzo na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ostatnich stuleci. I mówię to oczywiście z perspektywy faceta chodzącego w kolorowych koszulach. Oczywiście, ponieważ dyrektor Piotr Kruszczyński poczuł się przez moment wykluczonym z tej dyskusji, to ja go dopuszczę, ale znów spróbuję zbanalizować wątek. Powiem Państwu, z czym mnie się kojarzy biały, mimo że jestem jakby no, zwolenniczką mężczyzny heteroseksualnego. Otóż kojarzy mi się mężczyzna biały, heteroseksualny głównie z politykiem i z piłkarzem. I w tym punkcie nie za bardzo go lubię. O. To są jakieś przerażające skojarzenia. No niestety. Matko Święta. No to Piotr. Nie kojarzycie się, Baszko, z dyrektorem teatru, biały heteroseksualny facet? Z dyrektorem teatru w ogóle. Zupełnie nie. Z innymi dyrektorami może tak. Zaczynam się zastanawiać, dlaczego najlepsze pomysły przychodzą mi w czasie rozwieszania prania, ale może to nie ma nic żadnego związku właściwie z tym tematem, chociaż cholera wie. Piotrze, miałeś ostatnią szansę. No już ją wykorzystałem nie, właśnie. Nie, nie, nie, jeszcze mamy 7 minut. Ja powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. O Boże, obraził się. Obraził się, naprawdę. To może pan Jerzy Satanowski. Dodam jeszcze, że nie wzruszam się, przewijając moją córkę. Nie zdradzę, że może pan dyrektor mnie nie wyłączy, że jest to pewnym też obszarem naszych jakichś wspólnych rozważań, w których pozostajemy od kilku miesięcy, to znaczy tak zwanego męskiego patrzenia, męskiego kryzysu. Ja nawet chodzę na treningi do fit jakichś tam misterów i z nimi rozmawiam, jak to być dzisiaj białym takim ekstra mężczyzną. Nie ćwiczysz, tylko rozmawiasz, tak? Tak, tak, ale kartę wykupioną mam, opłacam co miesiąc z pensji, mam taką kartę, nigdy nie skorzystałem i myślę, że to jest taki temat, który pomiędzy mną a panem dyrektorem bardzo buzuje zaowocuje pewnie jakimś artystycznym wyzwaniem. Tak, żeby bronić białego mężczyznę. To jest świetny temat. Ja myślę, że polecam, żeby jakiegoś tego tego drewnianego Jana, czy Jana z drewna przywrócić teatrowi. No tak, oczywiście. Proszę Państwa, tak. No, żelaznego drwala. Ja myślę sobie, że jakieś wykluczenie mogło rzeczywiście zafunkcjonować w momencie, kiedy zgłosiliśmy na pewien festiwal właśnie ten temat obrony mężczyzny, który w dzisiejszych czasach jest niezmiernie poniewierany, mam wrażenie. Zgromadziliśmy materiał dokumentalny. Zgromadziliśmy materiał i zostało to odrzucone. Zaczynam podejrzewać to jakiś spisek. Nie, mamy przecież za rok zaproszenie. Tak? Tak. Jeżeli tak. Kobiety nas ja zaproszą, po prostu muszę więcej chodzić do tych misterów. Mam za mało materiałów i jeszcze spotkałem za mało panów z telewizora, którzy by mi opowiedzieli, jak to się kreuje. Ale mówił pan, że ten, który jest tym prowadzącym te ćwiczenia fizyczne, jest gejem, tak? Tak. No proszę państwa, tak. No zabrnęliśmy chyba troszkę za daleko, a że jest za 2:05. Ale chodzę, panie dyrektorze, również do innych. Tak, ale pokazywał mi pan jego zdjęcie, to on jest bardzo opalony, nie jest biały. To może panowie, że tak powiem, sfinalizują ten interesujący dialog już poza studiem, bo już nie mamy wyjścia, gdyż Wojtek Osowski prawdopodobnie przygotowuje się już do startu, czyli do audycji, która za moment. No to serdecznie zaprośmy teraz państwa na spektakl, który będzie miał premierę 27 w Teatrze Polskim w Poznaniu, nie pomyliłam tym razem, o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Pietrek. Bajka dla dorosłych. Otóż to, w reżyserii Wiktora Rubina i zapraszamy w roli głównej Agnieszka Kwietniewska i Monika Roszko. Kostiumy Hanna Maciąg, wideo Marek Kozakiewicz, muzyka Krzysztof Kaliski, Jeżeli kogoś pominęłam na szybko, to scenografia Wiktor Rubin również z Moniką Winiarską jako asystentką. Zapraszamy bardzo serdecznie. Muzyki, będą też utwory muzyczne, które przynajmniej jeden, który wpada w ucho, więc tym bardziej reprezentację radia zaprasza. O, bardzo dziękujemy, bardzo cieszymy się. Oczywiście przyjmujemy zaproszenie. Jolu, no i ja liczę na nasze jakieś wspólne rapy przy okazji premiery. Będziemy... Jak najbardziej o białych... Czy ty, Michał, mówiłeś o tej obronie? Michał, to ty mówiłeś, że chcesz bronić? Czy ja chcę bronić? Jednym zdaniem. Tak, bo jak nie, to ci ja super materiał podrzuc. Ja zbieram materiały, wiesz, no ale właśnie z tą obroną to chyba na razie jedynie Sokratesa bym kojarzył. Okej, dziękujemy bardzo. To tak, w Radiu Poznań naszymi gośćmi byli państwo Jolanta Janiczak i dobranoc. Maciej Nowak. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. A Teatr Nowy w Poznaniu zaprasza na... Na finał galę Pamiętajmy Osieckiej 26, 27 i 28 października. A Trójka zaprasza na jutrzejszy koncert, który będzie koncertem, no i teraz powinnam wiedzieć, czy transmitowanym, czy retransmitowanym. No cóż, bardzo państwa przepraszam, ale na pewno na antenie ten koncert będzie słyszany. Będzie bardzo piękny, poprowadzi go z ogromnym wdziękiem Magda Smalara, obecnie aktorka Teatru Dramatycznego w Warszawie. Bardzo dziękuję, pan dyrektor Piotr Kruszczyński. Pozdrawiam mamu serdecznie. O, mama słuchała. Serdecznie panią pozdrawiamy. Pan Jerzy Satanowski, pan dyrektor artystyczny, Pamiętajmy Osieckiej. Tak? Dobranoc. Dobranoc. Uż, przysnął. I pan Michał Pabian, pobudzony do dyskusji. Więc... Tak, ja wrócę i będę czytał. W domu. Tak, pan dyrektor pomógł mi przewieźć książki. Serdecznie dziękuję, że mogłem tutaj z wami być. A teraz pan Tadeusz, muzyka Zygmunt Konieczny. On co prawda zakończy się taką maleńką frazą, bo przecież później nastąpiło słowo Adama Mickiewicza, no ale już tego niestety nie możemy kontynuować, bo Wojtek Gosowski za moment w studiu. Dziękujemy. Klątwami ciężarne, ta myśl nieśmiała.